życiu cząstka ryzyka, ta, która zamyka. W skutku przyczyn długa lista, porywista, zwala to z nóg jak gorzka czysta. Spada z nieba jak bomby na Afganistan. Ja jestem wolny i chcę z tego korzystać. Chcę pisać swoje teksty o tym życiu pieprzony, bo dzień bez pisania dla mnie jest utracony. Jestem idealistą, w tym fachu niezwyciężony. Ta. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. To moja broń, a fakty to kule. Mam w tym swój cel i osiągnę go jak bóle. To moja recepta, noszę to, to mój amulet. Pcham pod górę ten głaz, tą ciężką kulę. Wszystkie przeszkody, staram się rozbić pył. Męczy mnie to czasami, jak koszmarne sny. Walczę z tym, wciąż walczę, walczę to mój styl. Mając to na sumieniu, dalej trwa ten film. Tak, tak. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Patrzę, tu gdzie moje miejsce. Wiatr wieje mi w twarz, bije mocno serce. Wpatrując się w świat, jak tylko zechcę. Jestem wolny jak ptak, mam dobre intencje. Korzystam z dnia i z chłodnej nocy, obserwując ten świat pełny ludzkiej przemocy. Tu gdzie miłość dalej walczy z nienawiścią, ta muzyka, ten rap dalej jest moją misją, tak. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Tekst na wszystkie strony świata. Wkurwiony jak pitbull wciąż za swoje lata. Czy to ja się kręcę, czy świat wokół mnie? Niedocenione MC powoli dalej brnie. Jest jak ze tipy tatuaż na moim ramieniu też. Fuszyk stary wariat, nie zatrzymasz tej bestii. Hardcore wersji, nie zmienia się nic z tej kwestii. Jak wszystkie płyty nas, Mobb Deep w mojej kolekcji. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Bo tak jest i tak będzie. Zawsze byłem taki i zawsze taki będę.